chyba nikt nie miał wątpliwości z naszych słuchaczy, że to zespół Mazowsza, z nami goście znamienici w ten nowy rok. Włodzimierz Izban, dyrektor artystyczny i naczelny zespołu Mazowsze. Dzień dobry Państwu. I Jacek Boniecki, kierownik muzyczny. Witam serdecznie. No bo tak to jest, że wielu naszych słuchaczy nie wyobraża sobie świąt, między innymi bez zespołu Mazowsze. To taka nasza tradycja, również tradycja radiowa. Kiedy pierwszy raz zaśpiewaliście kolędy, pamiętacie? To pewnie było jeszcze przed tym, zanim przyszliśmy na ten świat. Mówimy w kontekście Mazowsza. Na pewno kolędy były już na początku jako jeden z kluczowych takich programowych dla zespołu utworów, ponieważ no, to był zespół, który miał wchodzić w lud. Taka była idea Sygetyńskiego i jego żony. I kolędy były takim elementem, który jakby przybliżał Mazowsze jakby z innej strony, bo dużo repertuaru na początku w latach 40., a potem 50. to były utwory no, na potrzeby propagandy. No. Dyrektorze, ale to może przypomnij taką ten sam początek historyczny Mazowsza, który to jest mniej więcej rok, dlaczego rok. Ten zespół powstaje? 48 rok, on powstaje z zapotrzebowania takiego ideowego, ponieważ był wzorowany na zespołach rosyjskich i on miałby uratować, to też jest taka dość skomplikowana idea, bo sami twórcy zespołu i Sygetyński i Mira powiedzieli sobie, że jak przetrwają wojnę, a byli ukrywani gdzieś na Lubelszczyźnie, jak się potem okazało, u dalszej rodziny naszego impresaria Krzysia Kurleja, gdzieś tam na Lubelszczyźnie, w jakichś głębokich rubieżach, i powiedzieli sobie, że jak wrócą do Warszawy i przeżyją, to zajmą się sztuką ludową, ponieważ to miejsce, w którym byli, że tak powiem, ukrywani, bo byli pochodzenia żydowskiego, byli ukrywani, to spowodowało, że oni przeżyli dużą traumę. No wiadomo, ludzie wrażliwi. Mira była wielką diwą polskiej sceny przedwojennej i po prostu stwierdzili, że będą starali się coś oddać temu ludowi, który ich tam gdzieś przechował, ukrył i spowodował to, że oni nie doznali najgorszego. No i wrócili pod Warszawę w Otrybusach, w dawnym pałacu, który służył, jak to jest określane, dla osób nadwyrężonych psychicznie, zajmujących się sztuką. Czyli mówiąc krótko, dla osób, które miały problemy emocjonalne. Tak. Tam był taki hotel dla aktorów. I w tym hotelu stworzyli, zwozili z różnych zakątków, z Opoczna przede wszystkim, zaczęli w Opocznie. I stąd jest taka dygresja. Pierwsza instytucja kultury, która pochodziła w tym roku 25-lecie, nosi imię Tadeusza Sygetyńskiego. To jest Dom Kultury w Opocznie. Mało kto z Państwa wie. I w tym roku odsłanialiśmy pomnik profesora i świętowali Opoczczanie właśnie 25-lecie tego ośrodka kultury. Tam jest zespół ludowy i z Opoczna zaczęto, w ogóle Opoczno było pierwszym jakby, było pierwszą podwaliną muzyczną. Matecznikiem dla Mazowsza. Tak, matecznikiem strukturalnym. Potem zbierali po różnych dworkach, które jeszcze gdzieś tam stały, po różnych przysiłkach oryginalne kostiumy. Wzorowali się na tych kostiumach. Mamy czepce XVIII-wieczne, które są bardzo cenne. Teraz je poddałem renowacji, bo one były tak dość chałupniczo przechowywane. No i ta historia tak się toczyła i to Mazowsze zaczynało wchodzić z tymi kolędami. Te kolędy, które słyszeliśmy, proszę Państwa, to są kolędy z lat, naszym zdaniem, 70. To nie są te kolędy, które my nagraliśmy 2 lata temu z Jackiem. Nie, teraz będą współczesne. Tak, ale ja tylko nawiązuję, bo to wtedy jeszcze to się czuje inną troszeczkę stylistykę, aczkolwiek nasze kolędy, jak Państwo za chwilę posłuchają, są w tej samej stylistyce. To co, słuchamy? Słuchamy. Thank you. Kolędy polskie, śpiewa Mazowsze. Powtórzę cały tytuł może oficjalny, bo dobrze, niektórzy nie pamiętają. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Panowie zaczęli opowiadać o tym, jak rodziło się Mazowsze, te kostiumy, jeżdżenie po dworach, ale jak zbierano tańczących, śpiewających, wokalistów. Przecież to w tamtych czasach... Przypomnijmy, to jest tuż po wojnie. Tak, 48 rok. I to jest taka trochę nowa sytuacja dla wszystkich. I dla Sygietyńskiego, i dla pani Miry Sygietyńskiej. Tak, bo nie sądzę, żeby Mira przed wojną zajmowała się castingiem. Właśnie. I castingiem, ludowością. Tak, bo to była sytuacja, w której oni jeżdżąc, szukając tych kostiumów, szukając muzyki, spotykali też ludzi. Spotykali dziadków, ojców, tych dzieci, które potem przyjeżdżały do Mazowsza. Bo tam niejednokrotnie były dzieci kilkunastoletnie. Oni im zastępowali rodziców. I to była sytuacja bardzo taka złożona, ponieważ ten dwór, o którym mówiłem, ten pałac w Karolinie, w Otrembusach, to nie był pałac przystosowany generalnie do takiej ilości osób. Więc różnymi sposobami pani Mira, różnymi kontaktami, to nie było zamówień publicznych, tylko był telefon do pierwszego sekretarza, przyjeżdżało wojsko i budowało. W tydzień, w miesiąc, w parę miesięcy bursę, salę prób dla chóru i orkiestry, adoptowano pomieszczenia, które były jakby przypisane do tej całej kompleksu. W tej chwili ja robię rewitalizację tego parku po 70 latach. Bo ten park, który... Tam był park wcześniej, był czy park. To był po prostu nie, las? Był park, taki... który zarastał, jak to... Stał się lasem. Stał się takim lasoparkiem, można by to tak nazwać. Ja teraz przeprowadzam rewitalizację. Jako ciekawostkę powiem państwu, że tam w czasie wojny były duże składy amunicji, więc ja, robiąc rewitalizację tego parku, wykopałem 700 sztuk naboi, tak, bomb przeciwlotniczych, pocisków i kilkanaście tysięcy sztuk amunicji do ciężkiego karabinu maszynowego, parę min przeciwczołgowych, także to takie wybuchowe miejsce troszeczkę było pod tym względem, bo to wszystko saperzy z Wojska Polskiego odkryli na głębokości 30 centymetrów. Także to ten rok był taki dość intensywny dla nas. Natomiast jeszcze wracając do historii, wygląda to w ten sposób, że jeżdżąc po tych wsiach, zbierając te kostiumy, zbierając muzykę, którą potem przetwarzał. A no właśnie, bo czy oni się wsłuchiwali w te kolejne wersje ludowe wyśpiewywanych pieśni? Różnie to było. Tego nikt nie notował na zasadzie, bo nie było kamer, nie było magnetofonów, więc z przekazów i z różnych opowieści wynikało to w ten sposób, że Tadeusz jeździł, spisywał to, co na przykład... Ostatnio świętowaliśmy, przepraszam, taka dygresja, ale to się łączy. Byliśmy w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie pani Irenka w dniu tam 7 grudnia... Irena Santor, tak. Z domu Wiśniewska, w Mazowszu jako Wiśniewska. Jako Wiśniewska, tak. Potem żona pana Santora. Skrzypka? Tak jest. U Rachonia, to już w radiu? To już w radiu. Natomiast, ale o co chodzi? I właśnie pani Irenka, daliśmy jej faksymile pierwszej strony tego słynnego ptaszka, który ona śpiewała. Najpiękniej chyba na świecie. Teraz dziewczyny nasze starają się, jest pięknie też, ale Irenka miała taki szarm, taki romantyzm w głosie i proszę sobie wyobrazić, że ona mówi, że to jest pierwsza strona, ona poznała tą stronę, bo ona z niej pracowała. Mówi, no tak, Tadeusz pisał to w pociągu z Warszawy do Wrocławia. Czy tam Jeleni Góry chyba, nie? Jeleni Góry, przepraszam. Czyli on w każdym miejscu gdzieś składał tą muzykę, którą usłyszał, gdzieś ją zapisywał. My teraz rewitalizujemy wszystkie jego nuty. Staramy się, żeby to zdigitalizować, żeby to wydać. Staramy się, żeby orkiestra grała opracowania przez niego zrobione, bo kolejni dyrygenci po Tadeuszu Sygietyńskim, no powiem tak ogólnie, troszeczkę upraszczali sobie partyturę. No były to upraszczenia związane również szczególnie z wyjazdami, z turnie zagranicznymi. Prawda? Może orkiestra musiała być mała, tak? Tak, po prostu. I ten wymóg był mało efektowny, ale no, moi poprzednicy jakoś nie zważając na to uwagę, jednak upraszczali to. Zubożali tak naprawdę partyturę Sygietyńskiego, który pisał muzykę na wskroś symfoniczną. To jest tak trzeba sobie powiedzieć. W końcu był to kompozytor muzyki symfonicznej, a jego dzieła, jak wiemy, w znakomitej większości niestety zaginęły w czasie wojny. Powiem jeszcze ciekawostkę, że przed wojną stworzył przecież orkiestrę symfoniczną w Dubrowniku, o czym pewnie mało kto wie, ale jest to fakt i miałem przyjemność 2 razy być w Dubrowniku i patrzeć właśnie na są tam w starej części oczywiście jest siedziba orkiestry symfonicznej, a jest to orkiestra symfoniczna, która została założona przez Tadeusza Sygietyńskiego, a więc on był muzykiem bardzo wykształconym, kompozytorem poważnych dzieł, które niestety zaginęły, ale przeniósł to myślenie o muzyce czerpiąc właśnie z motywów ludowych, a więc brał motyw ludowy i przerabiał go, podobnie zresztą jak Fryderyk Chopin. Przecież on nie cytuje dokładnie całości, prawda, danej przyśpiewki, tylko bierze z tego motyw i opracowuje w sposób no, formalny, orkiestrowy. No to co, umówiliśmy się na kolędy, to ciąg dalszy kolęd w wykonaniu zespołu Mazowsze. Zespół Mazowsze i z nami znamienici goście Włodzimierz Izban i Jacek Boniecki, czyli dyrektor artystyczny i naczelny Mazowsza i Jacek Boniecki, czyli kierownik muzyczny. Pięknie panowie nam opowiadają i o historii, i o muzyce, a te utwory, których słuchamy teraz, to z najnowszej płyty, już wydanej przez panów. Tak, wydana dokładnie 2 lata temu płyta zawiera kilkanaście utworów, oczywiście tych najsłynniejszych kolęd polskich. No i materiał zawiera 2 rodzaje utworów tak naprawdę. To znaczy przede wszystkim opiera się na partiach wokalnych, churalnych, które napisali moi poprzednicy w różnych latach. Na tej kanwie zrobiliśmy nowe, w większości wypadków zrobiliśmy nowe aranżacje na orkiestrowe. Także w sumie forma jest ta, która była i obowiązywała przez wiele, wiele lat, a dodaliśmy pewien anturaż orkiestrowy, tak żeby inaczej brzmiały kolorystycznie, prawda? Bardziej współcześnie, może w ten sposób. Aczkolwiek to nie znaczy, że to współczesność dotyka samej melodyki absolutnie, czy rytmiki wręcz, ponieważ no, trzymamy się tutaj bardzo tradycji i dlatego są to takie perełki. Ale mówię, w takim troszkę nowym anturażu. Mazowsze i kolędy. Tak razem, tak. Chciałbym wrócić jeszcze do tej historii, którą opowiedzieliście panowie kilka minut temu, a przynajmniej zaczynaliście opowiadać, że właściwie historia Mazowsza to historia powojennej Polski. Wy, którzy kończyliście studia muzyczne w latach, późnych latach 80. i na początku lat 90. właściwie w ogóle nie łączyliście swojego przyszłego życia artystycznego z Mazowszem, a teraz jesteście dyrektorami i z Mazowsza jesteście dumni, że uczestniczycie właśnie w tym zespole, w tych projektach ludowych. Tak, Mazowsze to jest wielkie wyzwanie mojego życia, dlatego że ja przychodząc do Mazowsza prawie 3 lata temu, no zastałem tam bardzo duży bałagan pod każdym względem i musiałem to poukładać od początku i dzięki Jackowi, który tutaj siedzi koło mnie. Pan Jacek Boniecki, dyrektor szef muzyczny, tak. Prawie, że dyrektor. Bo jak dyrygent, to się pisze dyr. Nikt nie wie, czy to jest dyrektor, czy to jest dyrygent. Natomiast kwestia jest taka, że naprawdę podjęliśmy się tego wielkiego wyzwania i dzięki Jackowi, muszę to powiedzieć publicznie, ta sprawa się układa artystycznie, bo ja w tej chwili, poza tym, że odpowiadam za wszystko, to najbardziej odpowiadam za sferę finansowo, logistyczno, budowlaną, bo wszedłem akurat w dniu, kiedy został oddany do użytku hotel i karczma, dosłownie tego samego dnia przyszły papiery, że możemy tam już przyjmować gości, a od dosłownie od roku prowadzimy rewitalizację parku, o którym mówiłem, że w tym parku mnóstwo znaleźliśmy niewybuchów i różnego rodzaju pocisków. W każdym razie jest to kwestia taka, wracając do tej do głównej myśli. Ja kończyłem w 89 roku Akademię Muzyczną w Warszawie, teraz Uniwersytet się to nazywa, muzyczny, Fryderyka Chopina, i nikt z nas nie myślał o tym, żeby pójść do Mazowsza. Czy śpiewacy, czy instrumentaliści. Tancerzy nie było w Akademii, więc trudno powiedzieć, ale z tego co wiem, to też nie było takiego naporu, żeby chodzić do Mazowsza do pracy. Natomiast teraz, odkąd Mazowsze zaczęło bardziej wchodzić w sfery medialne. Przypomnę, byliśmy, a to pewnie wrócimy jeszcze do tego, tak? do Watykanu. Natomiast w Woodstock, kiedy po roku głosowania jesteśmy na trzecim miejscu, proszę Państwa, Mazowsze na trzecim miejscu w Złotym Bączku na Woodstock. No ale między Woodstockiem a Watykanem to kawał drogi. Ale właśnie na tym polega różnorodność. Paweł, na tym polega różnorodność właśnie do docierania. Właśnie to jest kawał drogi, ale to jest to samo. Mazowsze jest tak uniwersalnym zespołem, że my mamy w swoim repertuarze, proszę sobie wyobrazić, nie tylko opera kameralna ma Rekwiem Mozarta. Mazowsze też. I mamy się czym pochwalić. Panowie opowiadali o tym, jak ci pierwsi śpiewacy, tancerze byli przyjmowani do Mazowsza. Jak jest teraz? Z jakich części Polski są? Tylko z Mazowsza? To znaczy, o ironio, najwięcej jest z północy, troszeczkę ze wschodu okolic Lublina, bo tam jest ten ośrodek. Z północy, to znaczy północy, co, Kaszubi? Gdańsk, tak, tak, z tamtych stron. Najbardziej roztańczony region. No i ze Śląska. Ja czasami pytam osoby, które są, nie wiem, mają 30 kilometrów do Koszęcina. Mówię, może tam był bliżej. Ja zawsze marzyłem, mam odpowiedź, ja zawsze marzyłem, żeby występować w Mazowszu. Mamy jednego kolegę, który przyszedł właśnie z Lublina, ale to jest bardzo ciekawa postać. Przezdolny człowiek, fantastyczny, świadomy zawodu, bo my teraz szukamy ludzi świadomych zawodu, bo Mazowsze to jest wielkie wyzwanie. My musimy ten szyld wypełnić treścią artystyczną, a nie bronić się szyldem. To jest ta różnica. Że my musimy wypełnić szyld, który ma 65 lat, treścią artystyczną, a nie skrywać się za szyldem, że co byśmy nie zrobili, to szyld się obroni. Czyli co, egzaminy? Egzaminy, studia, przesłuchania, ale dokończę tę myśl, bo to jest bardzo ciekawa postać. Max mówi bardzo biegle po polsku, a nie jest Polakiem, ponieważ jego matka jest Niemką, a ojciec Hiszpanem, a mieszkają pod Brukselą. I ten chłopak, i chyba jeden, dla mnie to jest niesamowity przykład. W 3 miesiące wszedł cały repertuar Mazowsza. Ale on śpiewa, tańczy? Śpiewa i tańczy. Ma piękny głos, piękną aparycję, jest bardzo sprawny. Podobny kolega, tylko że akurat tutaj w sensie narodowościowym jest Polakiem. Wczoraj zdał do Mazowsza. Dzisiaj mamy kolejne przesłuchania. Znaczy mieliśmy przesłuchania przed świętami do chóru i też czekamy na kolejne. Tutaj zgłaszamy, kto zna i kocha Mazowsze i ma przygotowanie, przede wszystkim ma przygotowanie zawodowe, bo my szukamy zawodowców. Musi być to znaczy, po Wyższej Szkole Muzycznej? Tak, tak, to znaczy w tej chwili staramy się jednak, staramy się przyjmować ludzi o wykształceniu, prawda, którzy są wykształconymi muzykami, tancerzami, no ponieważ no, wymagania chyba jednak wzrastają. Kiedyś ta zdolna młodzież, była duża oczywiście selekcja, ale byli to amatorzy tak naprawdę. Często osoby, które nie znały nut, a śpiewały, prawda? Teraz no, ten materiał trzeba bardzo szybko opanować i tutaj no, nuty są bezwzględnie pomocą w jakości przygotowania tego, ale i w szybkości, więc to jest bardzo potrzebne. Thank you. Dziś w Nowy Rok kolędy i pastorałki, najnowsze kolędy i pastorałki zespołu Mazowsze, który z nami w osobach Włodzimierza Izbana i Jacka Bonieckiego. Nowy Rok, a wcześniej Sylwester, no to chyba taki czas, kiedy tak znanemu i znamienitemu zespołowi zdarza się spędzać w różnych częściach świata. Tak, z historii wynika, że zespół wielokrotnie na dalekich rubieżach spędzał święta, spędzał Nowy Rok. Za czasów, kiedy ja jestem szefem Mazowsza, spełniłem marzenie swoje, myślę, wielu też osób, które były. Byliśmy na pasterce w Watykanie. Pasterka w Watykanie to chyba jest takie wyjątkowe wyróżnienie dla zespołu muzycznego. Proszę Państwa, to było bardzo szczególne. Myśmy byli w strojach, tak? Tak. Proszę Państwa, to jest takie szczególne, w ogóle cała opowieść wokół tego jest dość szczególna. No bo myśmy byli w styczniu 2013 roku, kiedy papieżem był Benedykt XVI. Rozmawialiśmy z prałatem Ptasznikiem, fantastycznym człowiekiem, wiceministrem spraw zagranicznych do spraw polskich w Watykanie, który jest jednocześnie proboszczem najstarszej parafii polskiej za granicą, świętego Stanisława w Rzymie. Tak. I prałat Ptasznik bardzo nam pomógł. Znamy Andry Watykanu jak mało kto. Byliśmy parokrotnie za Spiżową Bramą i to jest wielkie przeżycie, kiedy się wchodzi przez kolejne bramki, kiedy nas sprawdzają, Szwajcarzy pytają tutaj, ale słowo Ptasznik otwiera każde drzwi. Tam nie ma takiej sytuacji, że nawet nie musieliśmy się legitymować. Wystarczyło powiedzieć, że idziemy do prałata Ptasznika, ktoś dzwonił do prałata, mówił, że tak, ci panowie to ode mnie. I to była cała weryfikacja naszej tożsamości na bramce. Natomiast i była sytuacja taka, że nagle zmienia się papież. Wszystkie sprawy, które załatwiliśmy z administracją Benedykta, nagle spadają na administrację Franciszka. I od początku? Prawie. Od początku, ponieważ prałat Ptasznik wiedział, jak tą sprawę przeprowadzić i z chórem Kaplicy Sykstyńskiej zaśpiewaliśmy całą pasterkę. I to jest wielki sukces, myślę, że wszystkich nas, którzy w to wierzyli. Ja wierzyłem od początku, koledzy później, że udało się doprowadzić do tego, że wystąpiliśmy. To że było tam 65. tak, rocznica. To było, tak, to byśmy rozpoczynali 65. rocznicę, a jednocześnie to wszystko działo się w anturażu takim, że chyba nikt, bo za czasów Jana Pawła II żaden polski zespół nie wystąpił na pasterce. A jakby zechciał wystąpić, miałby taki pomysł, to by przecież jeden telefon do księdza Dziwisza i byśmy śpiewali w takim miejscu i z taką ekspozycją, że nie byłoby problemu. To ale były próby z tą orkiestrą właśnie Kaplicy Sykstyńskiej, czy były konkretne, mówię, co to śpiewamy, znaczy, repertuar? Nie, oni grają do tego, do organów, tam nie ma orkiestry. Kapela, to znaczy w sensie chór, tak. ale to wszystko, myśmy dostali nuty od nich, oni mieli swoje nuty, zawodowcy spotykają się, zgrywają. Byliśmy w strojach ludowych, pięknie wyglądaliśmy. Byliśmy zaraz za głównym ołtarzem. Byliśmy do papieża Franciszka, wiem, może z 20 metrów. I tak, jak się śpiewa w takiej sytuacji? Drży głos? Nie, ja myślę, że to jest wielkie przeżycie. Ja wielokrotnie byłem w Rzymie, wielokrotnie byłem w Bazylice. Zresztą śpiewałem gościnnie też przy okazji mszy w Bazylice z chórem lubelskim, jednym z uczelni lubelskich, ale no, nie było tam Ojca Świętego, nie było tego anturaża, już w ogóle pasterka to coś niesamowitego. Jest to drżenie, jest to wzruszenie na pewno i jest to coś, co się pamięta i myślę, że to jest przeżycie takie, które, ja wiem, w życiu człowiek ma kilkakrotnie może. A jest szansa, żeby właśnie wtedy zaprezentować po swojemu polskie kolędy? Tak, myśmy śpiewali przez cały ten czas, kiedy parę dziesiąt tysięcy było na placu Świętego Piotra. Śpiewaliśmy polskie kolędy. Natomiast już mogliśmy zrobić jakąś taką, powiedzmy sobie, troszeczkę partyzantkę, zaśpiewać polską kolędę, kiedy tam była komunia święta czy coś. Ale nie chcieliśmy wychodzić poza szereg, bo to było troszeczkę, byłoby nieelegancko. Natomiast wróciliśmy do Watykanu, do Rzymu 29 kwietnia i zaśpiewaliśmy wspólnie z zespołem Śląsk wielki koncert Santa Maria Maggiore dla Polonii Świata. Zespół Mazowsze na Nowy Rok. Piękny, wspaniały gość. Skoro Nowy Rok, to jak wiemy, na pewno jakiś fantastyczny repertuar i koncert noworoczny. Tak. Dzisiaj o 17:00 w Filharmonii Narodowej. 10. koncert noworoczny. Zaszczyt mój wielki, Paweł będzie jednym z prowadzących tego koncertu. Dziękuję. Pierwszy program radia daje to na żywo. Proszę Państwa, jak ktoś będzie na tyle sprawny, że o godzinie 17:00 będzie mógł posłuchać. Również można obejrzeć to w telewizji regionalnej. Mazowsze, chór Mazowsza będzie występował w różnorakim repertuarze. Tyle powiem. Chciałbym, żeby to stała niespodzianka. Natomiast myślę, że taka tradycja koncertów jest dla nas bardzo ważna, ponieważ Mazowsze musi być obecne w każdych sytuacjach. I mówienie zwłaszcza o tym, w tych ważnych. Ważnych sytuacjach. I mówienie o tym, że my mamy repertuar nie związany z Mazowszem, ale Mazowsze to jest zespół muzyczny, więc my musimy mieć repertuar muzyczny, a nie zawęziać się tylko do tego nurtu ludowego. Owszem, on jest dla nas najważniejszy i chcemy go jak najbardziej udoskonalać i wracać przede wszystkim do tych rzeczy, które napisał Sygetyński, do jego opracowań, bo Irena Santor, wielka dama polskiej sceny, która obchodziła niedawno swoje 80-lecie urodzin, powiedziała na jednym z koncertów, na którym ją zaprosiłem, że kilka utworów tylko jest z aranżacją Sygetyńskiego. Pozostałe są uproszczone, to co mówił Jacek. Więc my staramy się wracać do tych rzeczy, natomiast robić więcej, to znaczy być na każdą okoliczność. My jesteśmy zespołem usługowym. Przepraszam bardzo. My jesteśmy wynajmowani na różne uroczystości i jeżeli mamy uroczystości kościelne, to nasz repertuar musi być związany z liturgią, więc po to msza koronacyjna Mozarta, po to rekwiem Mozarta. To są te rzeczy, które każdy zespół zawodowy powinien mieć, to świadczy o jego poziomie. My wchodząc w repertuar Mozarta weszliśmy w pierwszą ligę, bo my mamy, nie mówiąc o ekstraklasie prawie. Natomiast wracając do Ireny Santor, to proszę Państwa, 11 listopada po 54 latach i 2 miesiącach Irena Santor zaśpiewała z Mazowszem w Operze Narodowej. Ostatni koncert z Mazowszem Irena Santor zaśpiewała w październiku 1959 roku. Po tym czasie nie wystąpiła ani razu z Mazowszem. A dopiero za naszych czasów, kiedy uznała, że już Mazowsze może jakby zagwarantować jej to, kiedy ona wyszła z Mazowsza, ten poziom, tą energię muzyczną, zaśpiewała z nami w koncercie jubileuszowym na scenie Opery Narodowej, zaśpiewała dwie piosenki, pięknie a cappella, Dumkę, pamiętasz Jacek? Tak. Fantastycznie. Nasz przezdolny kreator, który zajmuje się naszymi kostiumami, które niestety, ale musimy szukać sponsorów, żeby je wymienić. Rafał Orłowski uszył specjalnie suknie dla pani Ireny, które będą za chwilę w naszych gablotach w mateczniku stały, ponieważ jest to historyczne wydarzenie dla zespołu, bo dwie postaci, Irena Santor i Stanisław Jopek, to są te osoby, które jakby wyszły poza krąg myślenia o zespole, bo chodzi o to, że zespół to jest zespół, czyli jest kilkadziesiąt osób, które tworzą ansambl, prawda? Są też indywidualności. A te indywidualności, dwie, o których możemy teraz powiedzieć po 65 latach, to właśnie Irena Santor i Stanisław Jopek. I to, że Irena zgodziła się z nami wystąpić, myśmy też zrobili niespodziankę, zaśpiewaliśmy jej na tych jakby przedwczesnych urodzinach, bo prawdziwe urodziny były w Polskim Radiu 9 grudnia i premiera jej płyty. To w ogóle jest, proszę Państwa, niesamowite, że osoba, ona nie kryje wieku, pani Renka nie kryje wieku. W wieku 80 lat nagrywa płytę, która brzmi jak u osoby, no nie wiem, o 30 lat młodszej co najmniej. To jest dla mnie w ogóle ewenement i ja jestem bardzo dumny, że udało nam się namówić. Mówię nam się, bo ja gram w zespole, to nie jest tylko jedno, ja nie jestem solistą tego zespołu. Ja odpowiadam solistycznie, ale nie jestem solistą, ponieważ taka jest moja rola, że ja muszę łączyć pewne rzeczy i tutaj dzięki Jackowi, dzięki Wioli Milczuk, dzięki Oli Kop, szefowa baletu, szefowa chóru, Krzysiowi Kurlejowi, będę im teraz dziękował, bo to są fantastyczni ludzie, którzy na co dzień, Rafał Orłowski, który dba o kostiumy, no całe zaplecze logistyczne, całe zaplecze, bo my mamy przecież, jak wyjeżdżamy, to są 3 autokary, duży tir. To jest naprawdę niezły wyjazd, jakikolwiek, bo jeżeli cały zespół występuje, to tak to musi wyglądać. Także ja z tego miejsca chciałem wszystkim moim fantastycznym współpracownikom życzyć dużo zdrowia i żebyśmy się nie zmieniali, żebyśmy udoskonalali to, co robimy. No i myślę, że teraz myślę, że należy życzyć w tym nowym roku, żebyśmy trwali, ale jednocześnie, żeby udawało nam się zdobywać inne sceny jednak. Jednak podejmować te wyzwania. A dzisiaj czasy przecież dla kultury, i to wszyscy wiemy, i wszyscy o tym mówią, nie są proste. Tutaj walczymy o widza, walczymy o nowe miejsca, w których możemy wystąpić, poszerzamy swój repertuar. No ja się cieszę, że na przykład no, pozyskaliśmy sporo osób do chóru nowych. Ja zbudowałem orkiestrę, kilkanaście osób sam przyjąłem osobiście, będąc już szefem muzycznym. No tutaj mamy przede wszystkim grono fajnych ludzi, no, pod dobrą dyrekcją, i to jest ważne. I myślę, że tego nam sobie życzymy, żebyśmy tak fajnie, w takim fajnym zespole pracowali. W programie trzecim Polskiego Radia zespół Mazowsze, Paweł Sztompkę, Agnieszka Trzeciakiewicz. No i oczywiście kolędy, najpiękniejsze kolędy świata, śpiewane przez zespół Mazowsze. Dziękujemy. Yeah.